Bülbüller sazda, güllerini yazda. Bülbüller sazda, güllerini yazda. Söyle namazda, elhamdülillah. Söyle namazda, elhamdülillah. Yatma seherde, uğrarsın derde. Yatma seherde, uğrarsın derde. Söyle her yerde, elhamdülillah. Söyle her yerde, elhamdülillah. Kalbimde iman, dilimde Kur'an. Kalbimde iman, dilimde Kur'an. Gönlümde sultan, elhamdülillah. Gönlümde sultan, elhamdülillah. Koşuşur herkes, duyulur bir ses. Koşuşur herkes, duyulur bir ses. Söyle her nefes, elhamdülillah. Söyle her nefes, elhamdülillah. Söyle her nefes, elhamdülillah. Söyle her nefes, elhamdülillah.